نگاه خیس تردی پشت حصار لحظه هاست، بال و پرت اگر که بسته است، شوق پریدنت کجاست؟ نظر که شعله نگات خونه رو آتیش بزنه، عروسک کوچیک تو تو قاب آینه بشکنه. غرور آسمون رو بشکن، قفس برای تو کمه، رو زخم کهنه دل تو فقط رهایی مرهمه. غرور آسمون رو بشکن، قفس برای تو کمه، رو زخم کهنه دل تو فقط رهایی مرهمه. نگاه خیس تردید پشت حصار لحظه هاست، بال و پرت اگر که بسته است، شوق پریدنت کجاست؟ نظر که شعله نگات خونه رو آتیش بزنه، عروسک کوچیک تو تو قاب آینه بشکنه. غرور آسمون رو بشکن، قفس برای تو کمه، رو زخم کهنه دل تو فقط رهایی مرهمه. پس برای تو کمه، رو زخم کهنه دل تو فقط رهایی مرهمه. روزخم کهنه دل تو فقط رهایی.